Pagdinan po ating mga kababayan kung ano ang pagkaunawa nila sa Islam, lalo na sa mga Kristiyano, itinitikin kagal nila ito sa mga Muslim. Wala po kami relasyon dito. Kaya malaking sampal po ito sa inyo. Dahil bakit? Nagiging bukang bibig nyo ito, ngunit hindi nyo alam kung ano ang kahulugan. Mamaya kayo pala ay related dito. Ang lahat pala ay pwede palang magamit ito. Ano po bang ibig sabihin ng Islam? Bakit ang mga Ilocano pa nag-uusap, sinasabi nila ang salitang ito? Ang mga Kastila, sinasabi nila ito. Ang mga Amerikano, pinag-uusapan nila ito. Ang mga Kapampangan, ang mga Bisaya, pinag-uusapan nila ang salitang word na Islam. Ano ba ang ibig sabihin ng Islam? Ay bawat isa sa atin nagbibigay na sarili natin pakahulugan. Bago natin malaman ang kahulugan ng isang wika, alamin natin kahit ang wika yan. Sino ang may-ari ng wikang yan? Alam niyo po ba na ang salitang Islam, kahit si Kuya Kim Agensa nagsasabi sa kanyang mga trivia, ang salitang Islam ay nanggaling sa salitang Arabic. Ang origin nito ay wikang Arabic. Dahil ito ay pag-aari ng Arabic na wika, ang tanging may karapatan lamang na magsabi kung ano ang ibig sabihin ng Islam ay ang mga taong nagsasalita ng wikang Arabic. Sa kanila ito, sila ang may-ari nito. Kaya sa kanila natin itanong kung ano ang ibig sabihin ng Islam. Hindi yung kung ano-ano ipinapakahulugan natin sa salitang ito. Pag sinabing Arabic, yan po yung mga tao na nagsasalita ng wikang Arabic, ang tawag sa kanila ay Arabo. Alam niyo po ba, sabi mismo ni Kuya Kim Agensa, tatlo ang international na lingwahe na ginagamit sa buong mundo. Tatlo. Ano yan? English, Spanish, at Arabic. Sabi din ni Kuya Kim Agensa, sa tatlong international na lingwahe, alam niyo po ba, na ang Arabic, sabi ni Kuya Kim Agensa, ang pinakamaraming tao na sasalita. At hindi lang yung pinakamaraming tao, pinakamaraming bansa na ang kanilang lingwahe nasyonal o pambansang lingwahe nila o pambansang wika nila ay Arabic. Ang dami niyan, hindi lang Saudi Arabia, hindi lang Oman, hindi lang Qatar, hindi lang Iran, Iraq, Libya, ha? Kita nyo na? Yemen, Jordan, Egypt, see? Ang dami niyan, Ethiopia, meron pa yung mga bansa na humiwalay sa Russia, pani-Arabic ang salita niyan. Napa-Arabic bansa na ang pambansang wika nila ay Arabic. So ang salitang Islam, galing sa Arabic. Dahil pag-aari ito ng mga taong nagsasalita ng Arabic, itanong natin sa mga taong ito na tinatawag natin mga Arabo. Marami yan. Kuha tayo sa Egypt, kuha tayo sa Libya, kuha tayo ng Arabo sa Sudan, kuha tayo ng Arabo sa Saudi Arabia, Qatar, UAE, Oman, Kuwait, lahat yan ay mga Arabo. Itanong natin sa kanila, ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng Islam? Alam nyo, sasabihin lang sa atin ng pakasimple. Ang Islam ay salitang pandiwa. Nagsasaad ng kilos at gawa. Hindi siya reliyon. Siya ay salita na nagsasaad ng kilos at gawa. Isang pandiwa pala. Nakita nyo na? Hindi ito inimbento na reliyon. Hindi ito sinunod sa pangalan ng isang tao. Halimbawa, yung ideolohiya o paniniwala na Confucianismo o Confucianism mula kay Confucius. O kaya naman yung Marxismo mula kay Karl Marx. Hindi ganun ang Islam. Hindi rin isinunod ito sa isang lugar. Halimbawa, yung reliyon ng Hinduismo o Hinduism mula sa Hindus Valley na simula ang kailang reliyon. Hindi po ganun. Hindi rin ito hinango sa pangalan ng isang tao o propeta katulad ng Kristyanismo mula kay Kristo. O kaya naman, hinango sa lugar. Halimbawa ay reliyong Judaismo mula sa Juda, tribu ng Juda. Hindi po ganun ang Islam. Ang Islam ay isang salita na pandiwa na usaan, nagsasaan ng kilos at gawa. Ganun lang po kasimple yan. At pag tinanong natin dire-diretso ang mga Arabo, dahil sa kanila ito, kung ganun, ano ba ibig sabihin sa inyo ng Islam? Napakasimple lang po mga kapatid. Ang Islam sa wikang Tagalog, wala na pong ibang kahulugan ito kundi pagtupad sa kautusan ng Diyos. Pagtupad sa kautusan ng Diyos. Wala na pong ibang kahulugan ng Islam kundi pagtupad sa kautusan ng Diyos. Kaya lumalabas po isa na siyang pandiwa. Ikilos ka, gagawa ka. Ano gagawin mo? Tutuparin mo, gagawin mo kung ano ang pinag-uutos ng Diyos o ang ano ang kalooban ng Diyos. Sa'yo bilang isang tao na kanyang nilikha pansamantala sa mundong ito. Ganun lang po ang Islam. Kaya simple lang po mga magulang at mga kapatid. Pag tinatanong kami ng aming mga kabayan, ano ba ang paniniwala ng mga Muslim? Ano ba ang kailang pamantayan ng kailang paniniwala? Sa Tagalog po yan, mahaba nga lang, pagtupad sa kautusan ng Diyos. Pero sa Arabic, napakikli. Isang bigkas lang, Islam. Sino mang tao na kung saan nagsusumikap siya na matupad ang kalooban ng Diyos, o magawa niya ang kautusan ng Diyos, sa ayaw at sa gusto niya, ang ideolohiya na kanyang sinusunod ay walang iba kundi Islam. Ganun lang po kasimple yan. Kaya sino mang tao pwedeng gamitin ang salitang ito. Hindi po ito eksklusibo sa mga Muslim. Wala po kaming relasyon dito. Kahit sino magagamit ito, basta't ang lumalabas na kahulugan na kanyang gustong itukoy ay pagtupad sa kautusan ng Diyos. Ganun lang po kasimple ito, mga magulang at mga kapatid. Translatable po ito, pwede nyo isalin sa inyong wika. Kung kayo Ilocano, Islam sa Ilocano, panagtumpal si Bilin ti Diyos. At kung kayo naman ang Bisaya, magtuman sa sugo sa Ginoo. At kung kayo Kapampangan, mas maganda Kapampangan mismo ang magsasabi. Paano nyo nga pinutos ng Ginoo? Pamang Ginoo, yung utos king Ginoo. Ayan. Ganun lang po kasimple ang ibig sabihin ng Islam. Nasa inyong wika kung ano gusto nyo i-translate ito. Basta pag isinalin nyo sa inyong wika, kumakaulugan siya ng pagtupad sa kautusan ng Diyos. Sa Ilocano, panangtumpal tibilin si Diyos. Sa mga Bisaya, magtuman sa sugo sa Ginoo. Ganun lang po kasimple. Kaya pag lumabas po sa bubutan, habunod nyo, ano ang kaulugan ng Islam? Lebat, ano, habunod nyo, pagbasa nyo, ano ang kaulugan ng Islam? Sagutin nyo lang, sa inyong wika, kaya nyo, pagtupad sa utosan ng Tagalog o Bisaya, wala pong problema. Kahit hindi nyo mabigkas yung salitang Islam. Ito po, sana sa aming mga kabayan, naunawa nyo na po ng lubos. Nakikiusap po ako, ang salitang ito ay pwede niyong gamitin basta tama ang pagkakagamit ninyo. Sakto sa sukat, dahil pag hindi ganoon, kayo ang lalabas na nakakahiya. Sampal po sa inyo yan. Sasampalin kayo ng ano? Ng salita ni Dr. Jose Rizal. Bakit? Nangihiram ka ng ibang wika, wikang Arabic. Ang Islam, hiniram mo, inibang mo ang kahulugan nito, sampal ka. Gamitin mo na lang yung salita mo para tamang-tama at hindi ka nakakasira ng ibang wika. Ano sabi ni Dr. Jose Rizal? Mas mainam mahalin mo ang sarili mong wika kaysa magmahal ka. Kuha ka na ibang lingwahe na kung saan minamali mo ang kahulugan. Dahil bakit? Sampal sa'yo ang sinabi ni Dr. Jose Rizal. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang bisugo. Bago! Pasensya na po kayo. Medyo nakakalimod na po ako ng pag-aaral eh. Ano ka? Isda ba? Hindi ba pwede bisugo? Isda ninyo, pwede. O, bangos. Pwede na siguro, no? Ano pala? Isda pala. Isda pala. Sorry po. Medyo, ito nyo, kailangan nyo rito kung i-correct. Tao lang din po ako eh, no? Ha? Tao lang, nakakamali. No? Yun po, okay? So, yun lang po ang kaulungan nito. So, umaasa, pakitaas po lahat ang kamay ng mga Kristiyano na naintindihan yung aking paliwanag. Taas lang po ako yung mahiya. Naintindihan? O yung hindi nakaintindi? Yung mga Kristiyano, naiintindihan ba lahat? Mga kapatid kong Kristiyano, ang paliwanag ko. Kasi mamaya pag nagpulutan na, mamaya, hindi nyo masagot ito ha. Islam, pagtupad sa kautusan ng Diyos. Ganun lang kasimple. So naiintindihan mo ba ng lahat? Umaasa kami ha. Alam nyo kung bakit tinatanong ko kayo kung naiintindihan nyo? Kasi isang termino pa lang eh. Isang termino po, marami pa pong termino ulit yung tayo pag-aaralan eh. Na maaaring pag binunot, yun ang katanungan, napulot nyo. Sayang, baka cellphone pa naman yun, hindi nyo makuha. Isa pang dahilan, kung bakit tinatanong ko kayo kung naiintindihan nyo. Ano kadahilanan? Dahil isang araw po, nagkaroon kami ng seminar sa census. Kami mga imam, mga pare, ministro, mga pastor na iba-ibang sekta ng reliyon. Nagkaroon po kami ng seminar na kung saan ay mga bagong batas tungkol sa pagkakasal. Hindi sinasadya pagkatapos po ng seminar, libre pong pagkain namin sa census. Nakatabi ko po sa bandang kanan ko si Father Cuenco, ang pari ng Project 6, ng simbahan ng Project 6 na isang Katoliko. Pari ng Katoliko, si Father Cuenco. Isa siyang Agustinian priest, pari ng Katoliko katulad niyan. Sa bandang kaliwa ko naman, nakatabi ko naman, isang pastor ng Born Again, JIL. Si Pastor Robert De La Cruz, membro ng JIL kasamahan ni Eddie Villanueva, yung tumak po ng presidente. Na, nung katabi ko sila, naglakas loob po ako, nakausapin sila. Sabi ko sa dalawa, Father Cuenco, yung pari po ng Katoliko, pwede po bang magtanong? Sabi ko sa Pastor Cruz, pwede po bang magtanong, Pastor Robert? Ay, oo naman, Ustad, imam ka. Alam namin, ikaw ay imam ng Muslim. Ano gusto mo itanong sa amin? Ito po ang tinanong ko sa pare at saka doon sa pastor. Sabi ko, kayo po bang mga pare? Kayo po bang mga pastor? Sa inyo pong paglilingkod, ano po bang ideolohiya? Palatuntunan, gabay, alituntunin, sistema ang inyong isinasagawa para mapalapit kayo sa Diyos na pinaglilingkuran ninyo. Ulitin ko ang tanong ha, sabi ko sa kanila, Father Cuenco, Pastor Cruz, sa inyo po bang paglilingkod na ginagawa sa Diyos? Kung sino po yung Diyos ninyo? Ano po bang sistema, ideolohiya, gabay, alituntunin, ano po? Sistema ang inyong isinasagawa na pamumuhay para makalapit kayo sa Diyos. Ang sabi sa akin nung pare na pare ng Katoliko, abay, napakasimple na pampanatanong ni Imam Barcelon, ni Ustad Barcelon. Ang kami mga pare, para mapalapit kami sa Diyos, eh ang sistema o ideolohiya na aming ginagawa, ganapin, sundin, tuparin yung mga inuutos ng Diyos, yung kanyang mga kalooban dito sa lupa. At yun ang aking itinuturo sa aking mga pakisermon, sa simbahan, sa aking misa. Sabi ni Father Cuenco. Kayo naman po, Pastor. Sabi ni Pastor, ako, bago ko ituro ang kalooban o kautusan ng Diyos sa tao, sa mga miyembro ko na born again, ako muna ang magsasagawa nito sa buhay ko. Susundin ko muna ang kautusan ng Diyos bago ko ituro sa iba. Tutuparin ko muna ang kautusan ng Diyos bago ko ituro ko sa mga kaanib ko na mga born again. Sabi ng pastor ng born again. Kung ganun po pala, Father, yun yung tanong ko ha, kung ganun po pala, Father, sa maiksing salata, Pastor, ang inyong sistema o ideolohiya na sinusunod para mapalapit kayo sa Diyos sa maigling salita ay pagtupad sa kautusan ng Diyos. Ito po ang sinabi ko ngayon sa dalawa. Kung ganun po, Father, ang sistema pala, ideolohiya, na inyong sinusunod ay pagtupad sa kautusan ng Diyos. Sabi ni Father sa akin, yan nga! Sabi ng pastor sa akin, definitely right, yan na yun, para mapalapit kami sa Diyos. Ang ganun po ba, Pastor, Father? Oo, yan nga, Ustad. E alam niyo po ba yung pong sistema o ideolohiya na inyong ginagawa na paglilingkod sa Diyos sa wikang Arabic po nung pagtupad sa kautusan ng Diyos ay Islam. Eh, nung sabihin ko po, sabi ni Pastor Father sa akin, ay, hindi, katoliko ako ha. Yung pastor naman po, hindi, born again ako ha. Sabi ko, di ba itong kausap ko, nakaintindi ba ito? Bakit pagka inarabi ko yung kanilang sistema na ginagawa na paglilingkod, sabi nila, yan nga, sa Tagalog ay pagtupad sa utusan ng Diyos. Eh bakit pagka sinabi kong Arabic, ay di ha, katoliko ako ha. Is ay di, born again ako ha. Ano ba ito mga magulang at mga kapatid? Pag, ito ba'y binibigas ng mga Kristiyano eh, nagkaaro sila ng galis? Nagkaaro sila ng allergy? Nakaka-allergy ba ito? Hindi naman, hindi ba? Eh bakit pag Tagalog eh, sinasabi ng mga pare, yan nga ang aming ginagawa para mapalapit kami sa Diyos. Ang tuparin, ang sundin, ang kautusan ng Diyos. Ganon din ang mga pasto. Eh pag Arabic, ayaw nila, Islam, ayaw din nila mo. You see? Kaya ako tinatanong sa inyo kung naintindihan ninyo. Dahil yung mismong pare, yung pastor ng born again, pare ng katoliko, kila hindi nila naintindihan nung sabihin ko na yung pagtupad na ideolohiya nila, yung kanyang ginagawa na paglilingkod sa Diyos para sila mapalapit na pagtupad sa utusan ng Diyos. Sa wikang Arabic lamang nito ay Islam. Ayaw nila itong salitang ito eh. Eh pareho lang yun eh. Tagalog, pagtupad sa utusan ng Diyos. Arabic, Islam. Islam. Allergic sila, ayaw nila. Katoliko ko ang sabi ng pare. Ay, born again ako ah. Ayaw ko niya. Tagalog pwede. Ano ba yun? Clear na po ba mga kababayan? So, yun lang po yun ha. Huwag na kayo magbibigay iba pang kahulugan patungkol dito. Islam, submission to the commandments of God or submission to the will of God. So pa rin, gawin ang kautusan ng Diyos. Ganun lang kasimple ang ibig sabihin ng Islam. Kahit sino, pwedeng gumamit dito.